2,99 za 500 gramów. Bo to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 28 lutego, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzegła, że koronawirus może dotrzeć do wszystkich państw na świecie. Polskie służby przygotowują się na ewentualny przypadek zakażenia w naszym kraju. Po pierwszym przypadku koronawirusa potwierdzonym w Nigerii Światowa Organizacja Zdrowia ostrzegła, że epidemia rozszerza się, a wirus może dotrzeć do większości, jeśli nie do wszystkich krajów na świecie. Do tej pory w Chinach kontynentalnych, gdzie znajduje się pierwotne ognisko epidemii, koronawirusem zakażonych zostało ponad 78 tysięcy osób, spośród których prawie 2800 zmarło. Wirus rozprzestrzenił się na około 50 państw. W Polsce nie stwierdzono żadnego przypadku. Ministerstwo Zdrowia podkreśla jednak, że prawdopodobnie koronawirus dotrze do naszego kraju. Dziś w tej sprawie premier rozmawiał z wojewodami. Mateusz Morawiecki wydał polecenie wprowadzenia w całej Polsce podwyższonej gotowości szpitali i uruchomił rezerwę 100 milionów złotych na przygotowanie tych placówek. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że dzięki uruchomieniu rezerwy 100 milionów złotych szpitale będą mogły przygotować się i uzupełnić zapasy materiałowe. Dodał, że do Polski trafią dodatkowe testy w kierunku koronawirusa. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin będziemy mieli kolejne 30 tysięcy testów do badania osób potencjalnie zarażonych koronawirusem. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że do tej pory w Polsce nie potwierdzono w badaniach koronawirusa. Na dzień dzisiejszy koronawirusa nie ma. Wszystkie próbki, 39 próbek z wczoraj, są negatywne. Szef resortu zdrowia dodał, że na polecenie premiera wojewodowie mają wprowadzić w szpitalach stan podwyższonej gotowości. Zwiększenie bazy łóżek zakaźnych, czy przekształcenie oddziału w oddział zakaźny, czy zwiększenie obsady personelu. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zaapelował też, aby nie wykorzystywać koronawirusa do walki politycznej i nie straszyć Polaków. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Z powodu koronawirusa coraz poważniejsza jest sytuacja w Korei Południowej. Kolejny dzień odnotowano tam gwałtowny wzrost liczby zakażeń. Według najnowszych danych patogen wykryto u prawie 600 osób. W sumie zainfekowanych jest już ponad 2300 osób. Ponad połowę zakażeń stwierdzono w Daegu, gdzie ognisko patogenu wykryto pośród społeczności jednej z grup religijnych. Do czwartku południowo-koreańskie władze skontaktowały się ze 110 tysiącami wiernych kościoła Shincheonji, który przez krytyków uznawany jest za sektę. W drugiej połowie lutego jedna z zarażonych koronawirusem kobiet uczestniczyła w nabożeństwach w tym kościele. To właśnie we wspólnocie w Daegu doszło do najszybszego rozprzestrzenienia się patogenu. Agencja Yonhap podała, że ze względu na epidemię większość polityków zawiesiła kampanię przed wyborami parlamentarnymi, które mają się odbyć w Korei Południowej w połowie kwietnia. Spada też poparcie dla prezydenta Moon Jae-ina. W ostatnich dniach obniżyło się z 50 do 44%. Koreański narodowy przewoźnik Koreaner zapowiedział zaś, że nie będzie wpuszczał na pokład osób, u których temperatura ciała przewyższy 37,5 stopnia Celsjusza. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W Opolskiem trwa protest mieszkańców miejscowości Lubszy na drodze krajowej numer 39. Jak zapowiadano, manifestacja ma potrwać do 16. Mieszkańcy Lubszy od miesięcy domagają się wybudowania obwodnicy pobliskiego miasta Brzeg w taki sposób, by wyprowadzić ruch ciężarówek z ich miejscowości, przez którą przebiega droga krajowa numer 39 z Brzegu do Namysłowa. Na miejscu protestu jest policja, która kieruje na objazdy. Zaczęły się manewry Defender Europe 2020, czyli największe od 25 lat ćwiczenia wojsk amerykańskich w Europie. Spora ich część odbędzie się w naszym kraju. Pierwsze transporty ze sprzętem wojskowym przekroczyły właśnie granice Polski. W tej sprawie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się narada prezydenta z kierownictwami resortów obrony narodowej i spraw wewnętrznych, a także dowódcami sił zbrojnych. Na miejscu jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, co mówił Andrzej Duda na temat rozpoczynających się ćwiczeń? Prezydent po naradzie mówił, że w najbliższych dniach musimy się spodziewać na polskich drogach, zwłaszcza na trasach zachodniej i północnej Polski, wielu wojskowych transportów. W kolumnach będą przejeżdżać zarówno żołnierze, ale także ciężki sprzęt w rejon manewrów, oczywiście manewrów, które już niedługo osiągną apogeum. Prezydent przypomniał też, że ćwiczenia amerykańskich oddziałów zbiegną się z takim naszym cyklicznym ćwiczeniem polskiej armii, czyli z Anakondą.

pozdrawiamy i rozpoczynamy cykl audycji ze Szczyrku i z festiwalu Snowfest. W zeszłym roku wydali najmłodszą jak dotąd płytę zatytułowaną Pleasure Center i to właśnie z programem tego albumu jutro o godzinie 21 rozpoczną swój występ na festiwalu. Przyznam, że zaproszenie ich właśnie na festiwal z taką sportową energią jest dosyć odważnym posunięciem, ponieważ zwłaszcza na tym albumie słychać wiele smaczków i niuansów, które mam nadzieję w pełni przyjmie festiwalowa publiczność. Koncert w każdym razie zapowiada się wyśmienicie, również dlatego, że na scenie pojawi się 8-osobowy band. Ale to rzecz jasna jedna z wielu muzycznych atrakcji tegorocznego Snowfestu. Do godziny 16 będę próbował przywołać jak najwięcej utworów, które pojawią się na tym przeglądzie. same town trying to find something new. Broken picture frame, I've been frozen in trying to find a better view. Held up. Sigma, czyli jeden z bohaterów Snowfestu 2020 roku. Tutaj z wokalnym udziałem Paloma Faith, utwór zremiksowany przez Tino Piątka, działającego sobie pod szyldem Purple Disco Machine. A w naszym festiwalowym studiu jest ze mną Państwa pierwszy gość, Igor Fleischer, dyrektor artystyczny festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry. Igor jest również częścią duetu Last Robots, który również wystąpi na Snowfeście. I może zacznę od tego, od pogody, ponieważ kiedy wczoraj spacerowałem po Szczyrku, no to miałem takie uczucie wiosny, a dzisiaj rano wstaję, patrzę i tyle śniegu, że jeju, udało się. Masz jakieś kontrakty z naturą? Taki był plan. Mam taki specjalny przycisk, który działa tylko 24 godziny, dlatego też włączyłem go o północy. Śnieg zaczął się rozgrzewać i zaczął padać 2 godziny później. No i pada do teraz. Jest przepięknie biało. Faktycznie jeszcze wczoraj było tutaj bez śniegu i wiosenna atmosfera, która w dużym stopniu umożliwiła nam tak naprawdę całą produkcję i stawianie infrastruktury, a w tym momencie naprawdę przepiękne widoki tutaj w Szczyrku. Dużo osób, więc szykuje się naprawdę zacna impreza. Jak mówią niektórzy, szczęście sprzyja lepszym. W każdym razie 5 festiwalowych scen, ponad 40 artystów, w tym ci najważniejsi, określani przy okazji muzycznych festiwali mianem headlinerów. Headlinerów jak najbardziej. Dzisiaj przed nami jeden z nich, Yasin Bey, czyli Mos Def, który już jest w samolocie i mam nadzieję, że już lada chwila będzie lądował w Polsce. Będzie również Shy FX, Metric, Sokół, masa tych artystów na ponad 5 scenach muzycznych. Jutro również zapowiada się bardzo ciekawie, bo zespół Kraken Smak, którego tutaj przed chwilą słuchaliśmy, Sigma i oczywiście Wonky One, Cam, Vital i Jack. Będzie tego naprawdę dużo. Snowfest to również sport i akrobacje na desce i nartach, o których opowiemy za kilka minut. Teraz chciałbym się skupić na części muzycznej, zatem o której godzinie rozpocznie się granie, no i ilu fanów muzyki spodziewasz się w tym roku na Snowfeście? Z roku na rok ta frekwencja rośnie, więc już teraz wiem, że to będzie jakby rekordowe pod względem frekwencji edycja. Fani muzyki, fani sportów zimowych, to wszystko już od godziny 18, o godzinie 19.15 pierwszy koncert, będzie to występ Solara, o 20.00 pierwsza część zawodów sportowych, później wchodzi Sokół i po Sokole z kolei finał zawodów sportowych, no i jako headliner Mos Def. Szykuje się naprawdę wyjątkowa i niepowtarzalna edycja, jak widać tutaj naokoło, śnieg jest, w śniegu jest dostatek i cieszymy się z tego bardzo. Przyjrzyjmy się może teraz głównym festiwalowym scenom. Największe wrażenie robią na mnie dwie, a właściwie trzy, bo kiedy wejdą Państwo na teren festiwalu, to na godzinie 12 będzie widać amfiteatr, gdzie usytuowano scenę główną, a na pół do drugiej będzie można zobaczyć biały, długi namiot, gdzie umieszczono dwie przestrzenie akustyczne. Dokładnie, czyli Snow Tent i namiot, w którym występują też główne gwiazdy festiwalu. O północy zacznie Ross i będzie go wspierał MC Konrad, legenda, człowiek, który grał między innymi z LTJ Bookemem. Później, jak już wspomniałem, Shy FX, czyli kolejna legenda, człowiek, bez którego nie byłoby muzyki Jungle. Metric, Genie i MC Maniak na koniec zamykają ten namiot. Natomiast jeszcze w tym samym czasie działają pozostałe sceny, w którym również wystąpi plejada polskich artystów. O której godzinie otwieracie festiwal? O godzinie 18. Sceny uzbrojone są, jak widziałem, no, profesjonalne nagłośnienie. To wszystko wygeneruje dźwięk, jaki będzie słychać na kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset metrów. Czy mieszkańcy Szczyrku są na to przygotowani? Ja myślę, że mieszkańcy Szczyrku nie mogą się doczekać tego wszystkiego, bowiem tutaj naprawdę dużo się dzieje w mieście. Ten festiwal, to miasto żyje tym festiwalem. Mieszkańcy również bawią się z nami, to też warto wspomnieć. Przychodzą na ten festiwal i doskonale bawią się pod sceną, więc myślę, że nie przewidujemy tego typu kłopotów. Do tej pory nigdy nie było z tym problemów, więc myślę, że w tym roku również. Okej. No a kiedy w planie jest taniec, to lubię czuć pod nogami dobrze amortyzujący parkiet, dobrze amortyzujące dechy. Tak jest w namiocie, w tym białym namiocie, o którym wspominaliśmy. I tutaj może warto zaznaczyć, że większość artystów Snowfestu zaprezentuje muzykę taneczną, co jest ważne w kontekście właśnie podłoża tego, żeby później nogi nie bolały, jak się tańczy kilka ładnych godzin. I to wszystko, co jeszcze w tym namiocie zwróciło moją uwagę, to materiał, taki charakterystyczny materiał podwieszony pod sufitem tego namiotu. Czy to chodzi o lepszą akustykę? Ten materiał w języku fachowym nazywa się gala. To poniekąd chodzi o lepszą akustykę. Chodzi również o fajny nastrój, żeby wytworzyć klimat w tym namiocie. I również o światła, które nie będą odbiały się od białej plandeki, tylko ten czarny materiał naprawdę zrobi fajną robotę. Trochę wprowadzi takiej intymności i ta muzyka elektroniczna, taka motoryczna, napędzająca, na pewno pomoże osobom, które przyszły na festiwal, dobrze się bawić. Jak brzmi Snowfest? O tym przekonają się festiwalowicze, a wśród nich możesz być i ty, droga słuchawko, i ty, drogi słuchaczu, ponieważ mamy karnety ostatniej szansy. Wystarczy zadzwonić 22 i 7 trójek. Na zakończenie spotkania z szefem Snowfestu kilka technicznych słów na temat programu i tak zwanego timetable. To wszystko można śledzić i zobaczyć w sieci. Jak najbardziej zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej snowfest.pl. Tam mnóstwo informacji o tym, co będzie się działo, dokładny timetable, czyli rozpiska osób, kto gdzie, kiedy. Oczywiście też zachęcamy do korzystania z busów festiwalowych, które kursują z Bielska. Bilety można kupować na terenie, przed terenem festiwalu, także tam bardzo dużo informacji przydatnych. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Igor Fleischer był Państwa i moim gościem. Rozmowę przeprowadziliśmy w naszym festiwalowym studiu usytuowanym przy Placu Świętego Jakuba. Zapraszamy tutaj Państwa na herbatę, na spotkanie z nami. A przed nami Shy FX, jeden z bohaterów 7. edycji festiwalu Snowfest, na którym stawiamy naszą pieczęć. Trójkowy znak jakości. We'll be right back. closer, come closer. Just because I want to get to know you. Let's talk or maybe exchange numbers. There's a whole world that I wanna show you. Real girl, I need you to come closer. Just because I want to get to know you. Let's talk or maybe exchange numbers. There's a whole world that I wanna show you. And if things go nice, then we could be in love. And if things go nice, then things might happen. We could be in love. And if things go nice, then we could be in love. And if things go nice, then things might happen. We could be in love. Rude boy, you look like a smoker. Got some weed, but no, got no reason. I can see all the stress that you're under. Can we go and trash it on the sofa? Rude boy, you seem like a joker. Can I bother you for a lighter? Is it alright if I ask for your number? I don't mind if you come a bit closer. Aspect in every aspect. Don't remember, I'm a self-assaved journey home. Roll the Dice, Shy FX, Stamina i w tym układzie również Lily Allen. No właśnie, Roll the Dice to tytuł tego nagrania, ale jak już wspominaliśmy, Snowfest to także wiele sportowych atrakcji i konkurencji, które będą Państwo mogli obserwować na pięknej skoczni Skalite. Wyjaśnijmy może zatem, w jakich konkurencjach będą rywalizowali zawodnicy. U podnóża skoczni Skalite będą zbudowane przeszkody jibowe, czyli rurki, poręcze, będą nawet schody, co troszeczkę symuluje krajobraz miejski. No i na tych rurkach, poręczach w piątek będą jeździć snowboardziści, a w sobotę będą jeździć narciarze. No i będą robić różnego rodzaju ewolucje, triki. Będzie to oceniane przez sędziów. Mówi Jacek Milas, sędzia snowboardu. Jacek komentuje także często w telewizji zawody snowboardowe. Jibbing to pochodzi z angielskiego, bo stamtąd jakby z tej kultury trochę amerykańskiej wywodzą się takie sporty jak snowboard i freeskiing, czyli takie narciarstwo freestyle'owe, takie naprawdę dowolne. Ci zawodnicy czy rajderzy, też tak można ich określać, będą jeździć po tych przeszkodach i wykonywać triki, ewolucje po poręczach różnego rodzaju, po przeszkodach nie ze śniegu, będą po nich slajdować, czyli ślizgać się, będą na nie wskakiwać z rotacją. No, to, co im wyobraźnia przyniesie, będą na tym jakby wykonywać różnego rodzaju ewolucje. Oczywiście wyobraźnia jest w pewien sposób ograniczona od ich umiejętności, bo to jeszcze trzeba umieć temu ciału tak rozkazać, żeby zrobić to, co sobie człowiek wyobrazi. No ale to właśnie zawsze mówiąc o tych sportach, no to porównuję jednak te sporty trochę, że to nie jest taki stricte sport, że kto dalej skoczy, kto szybciej dobiegnie, no bo to jest mierzalne. A tutaj oni są troszeczkę takimi, można powiedzieć, też artystami, bo mają pełną dowolność, co oni zrobią i ograniczają ich umiejętności. Mają pełną dowolność, kreatywność i takie jakby wymyślanie czegoś nowego, co nigdy nie zrobił, też się docenia na tych zawodach. Więc to jest takie sporty, można powiedzieć, artystyczne. Oprócz tego, że artystyczne, to dosyć ryzykowne. Tak, no to są na pewno te sporty ekstremalne. Nie jest to taka stricte akrobatyka, nie? No bo to też się wydaje, jak się patrzy na akrobatów, którzy robią te salta na Igrzyskach Olimpijskich, to też się wydaje, że to jest ryzykowne, no ale oni tam mają wszystko tak dopracowane, po prostu dążą do wykonania jakiejś konkretnej figury w powietrzu. Tutaj tego nie ma, tutaj jakby ci zawodnicy sami sobie wymyślają, co oni będą robić. No i tak naprawdę staje się to bardziej ryzykowne, bo oni muszą czasami próbować, wyjdzie albo nie wyjdzie. I oczywiście, no, jest to sport ekstremalny, więc no, kontuzje się zdarzają, ale też jeśli się podchodzi z odpowiednią mądrością do pokorą, to można dojść do wysokiego poziomu i to jest też cała sztuka, nie? Żeby dojść do odpowiedniego poziomu bez nabawienia się jakichś poważnych kontuzji. No bo jeśli jest kontuzja, no to trzeba przestać jeździć i wtedy się nie osiąga tego progresu, nie idzie się dalej, więc no, trzeba raz czasami pokonywać strach, żeby te triki wykonywać, wiadomo, bo to jest zawsze adrenalina i to też jest coś, co nas snowboardzistów, freeskierów przyciąga do tego sportu, która naprawdę no, takie uczucie po wylądowaniu, po zrobieniu czegoś nowego, no to jest naprawdę no, coś niesamowitego, więc na pewno jest ta adrenalina i te emocje przy wykonaniu tego triku i czasami pokonanie własnego strachu, ale też trzeba mierzyć siły na zamiary i dochodzić do tych rzeczy stopniowo, więc czasami jest tak, że ludzie patrzą na to i kurczę, ale fajne i chcą zrobić to sami, nie? I to nie jest dobra droga. Trzeba to jednak robić po kolei i to wtedy, jak spróbują to sami, wywalą się, to wtedy doceniają tych snowboardzistów i narciarzy, ile pracy trzeba w to włożyć, żeby takie rzeczy robić. Hu, hu! Ale poszedł. Mam nadzieję, że dotknie ziemi bez kontuzji. W każdym razie o narciarstwie i snowboardzie artystycznym oraz o zawodach, które rozpoczną się przy skoczni Skalita już o godzinie 20 opowiadał Jacek Milas. Teraz coś dla fanów polskiego hip-hopu. W trójce Sokół, jeden z bohaterów Snowfestu 2020. Gredowi moje teksty, tłumaczy syn sąsiada, ten niewiele klei, bo ma już swoje lata, a mało lata, kiedy słucha, pilnuje tata i kaszle na przekleństwach. Koniec świata, Sokół wjeżdża, weź coś na znieczulenie. Niektórzy mówią, że dziurawe mam kieszenie, bo ciągle wpada hajsa, ja ciągle go wydaję. Żyć trzeba umić, a nie kitrać jak frajer. Przewidziałem tutaj kiedyś, ile kłębo będzie wart. Kubuś, trzymaj przy orderach, nie pokazuj im kart. My mamy fart, że żyjemy tak, bo umimy nie jak hitra baba. Co se zdają mała trzy cytryny, chcę napawać się tą chwilą. Wiem, że nie było nigdy lżej, chcemy być wyżej. Mój lot, zgarniamy wszystko, wcale nie siłą, bo żyć chciał mi, co by się nie urodziło. Ja słucham mało latu, żeby wiedzieć, co się kroi. Słucham z gretów, żeby wiedzieć, jak było. Jedni i drudzy słuchają słów moich. Życia umi, co by się nie wydarzyło. Ziomuś se do tego teraz szura nogą, a turystki obok z mokrych palców robią zip składu logo. Żadna nie jest zawstydzona. Nowa szkoła na dancefloorach, głos sokoła na strefach VIP. Goście wołają ochronę, bo wjechał zip i wszystko jest dozwolone. Już dziewczyny ich otoczyły mnie kordonem. Trzeba umieć żyć z góry, nic nie jest ustalone. Masz śrubokręt, bo ten beat wykręca śruby w furach. Robię cardio w klubach, nie jeden tu prawie umarł. Spotkaliśmy się na dole, jak wynosił śmieci. Już drugą dobę Stefan w klapkach i skarpecie. Na balecie leci, to teraz modne, więc łapie wzrok maniurek. Kolejny selekcjoner na nasz widok znów odpina sznurek. A w poniedziałek maile, spotkania i zarząd. Żyć trzeba umieć, bawić się i wyjść z twarzą. Ja słucham mało na to, żeby wiedzieć, co się kroi. Słucham z gretów, żeby wiedzieć, jak było. Jedni i drudzy słuchają słów moich. Życia umi, co by się nie wydarzyło. Elo, Sokół. Sokół. Jeszcze nie z gret, już nie mało lat. Aha. Never. chcemy być bliżej. Chcemy być wyżej i Sokół w programie trzecim, teraz w radiu, a o godzinie 21 na głównej scenie festiwalu Snowfest w Szczyrku. Anagram Margana. A w nim Tomasz Kowalczewski, redaktor naczelny programu trzeciego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jak Państwo wiedzą, trójkowy znak jakości można znaleźć na wielu festiwalach organizowanych w Polsce, w tym również na Snowfeście. I tym się bardzo szczycimy, że jesteśmy tam, gdzie się dzieje coś ważnego muzycznie, sportowo. A tutaj jest połączenie jednego z drugim sportu, zimowego sportu, z dobrą muzyką. To teraz może trochę kuchni. Zdaje się, że jest to nasza trójkowa strategia, żeby obstawiać i zimowe, i letnie, i filmowe, i muzyczne, i wszelakie festiwale. Staramy się być i będziemy w tym roku wszędzie tam, gdzie się coś dzieje dobrego, coś wartościowego. Trójka zawsze była z dobrym znakiem jakości przy imprezach, które takowy znak posiadają. Ten festiwal jest wyjątkowy, bo proszę sobie wyobrazić, że teraz i uwierzyć nam na słowo, w Szczyrku jest fantastyczna zima, taka jak powinna być od grudnia w naszym kraju. A to jest pięknie, zimowo, widać tysiące młodych ludzi zadowolonych, cały czas jadąc od Bielska, jadą autobusy i samochody zapełnione. Stoją w korkach. Stoją w korkach, wiem, tak. Wiem coś na ten temat sprzed kilku godzin. Jadą naprawdę autobusy z ludźmi na ten przegląd i wszyscy się tak cieszą, że ten śnieg jest. Dokładnie tak, tak. Wypaliło. I to wszystko jest takie bajkowe, do tego wszędzie widoczna trójka. No to dyrektor nie ma innego wyjścia, musi się cieszyć. Panie dyrektorze, logo trójki widoczne jest, jak już wspomnieliśmy, na wielu festiwalach, ale też tutaj, w wielu miejscach Szczyrku, także przy placu Świętego Jakuba, gdzie znajduje się nasze festiwalowe studio. A państwa i moim gościem, przypomnę, jest Tomasz Kowalczewski, redaktor naczelny programu trzeciego, który dawno, dawno temu wpadł na pomysł słynnych już dzisiaj trójkowych kubków. Jak to było? To było tak, że początek lat 90., bo to był tuż przed moim wyjazdem na Bałkany, powstał dział promocji w programie trzecim. Ja zostałem jego szefem i tak się zastanawiałem, co tu zrobić, coś takiego dobrego, oryginalnego. I przyszedł mi ni stąd, ni zowąd, dwa pomysły przyszły. Jeden się nie przyjął niestety. Starsi słuchacze będą pamiętali, wchodziły pod bilon, wchodził po latach i wymyśliłem podkówki i właśnie kubek trójki. Podkówki, no, przyjęły się, powiedzmy, ale kubek zrobił furorę. Ten pierwszy był zielony i z czerwonym logo. Później kubek przechodził ewolucję. Teraz też mamy różne odmiany tego kubka, a dla mnie, nie ukrywam, że ze zdumieniem przyjąłem informację, że najbardziej chodliwym kubkiem jest ten trójkątny. Okay. Wszyscy właśnie jak mówią o kubku trójki, to o tym trójkątnym. Trubek kubki, a skoro o gadżetach mowa, no to może wspomnijmy, co przywieźliśmy do Szczyrku dla naszych słuchaczy. Mamy dla naszych słuchaczy, dla tych wszystkich, którzy są w Szczyrku przez ten weekend, takie typowe zimowe gadżety. Mamy czapki, mamy kominy i mamy, to jest zupełnie nowy gadżet wprowadzony i zrobiony specjalnie na tę imprezę i na tę, która była dwa tygodnie temu w Szklarskiej Porębie, czyli nauszniki, i one mają kształt słuchawek radiowych. Przypomnę, jesteśmy w ważnym dla nas radiowców roku, bo to 95 lat Polskiego Radia. Za nieco ponad miesiąc, 1 kwietnia, będziemy obchodzić w Trójce 58 urodziny. I no, mamy prezenty. Z okazji naszych tych dwóch rocznic mamy prezenty dla naszych słuchaczy. Cieszymy się, że są tutaj słuchacze. Ja jestem 45 minut w Szczyrku, ale już miałem dwie bardzo sympatyczne rozmowy ze słuchaczami. Jedni państwo przyjechali niedaleko, bo z Bielska Białej, drudzy nieco dalej, bo z Krakowa, słuchają Trójki i wymieniliśmy uwagi i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo się cieszę na te spotkania i liczę, że będzie ich tutaj bardzo dużo, gdyż no, mogą państwo przyjść. Do 19 jesteśmy tutaj przy placu Świętego Jakuba. Łatwo nas znaleźć, jest balon, są flagi, zobaczyć jak się robi radio od środka. Radio to teatr wyobraźni. Wiele osób zastanawia się, jak ci radiowcy wyglądają, jak to ten program powstaje. Nie każdy ma możliwości przyjechania do radia, do nas na Myśliwiecką. Ja bardzo lubię, jak my jeździmy z programami. Wiem, że wszyscy moi koledzy i koleżanki, którzy tutaj są, będą do państwa dyspozycji. Wszystko wyjaśnią, wszystko pokażemy, wszystko powiemy. Serdecznie zapraszamy. Jak nie tu, to jutro będziemy też pod Skocznią, tam gdzie się odbywa festiwal, a dla nocnych marków, a z tego co się zorientowałem w zeszłym roku, to tutaj jest kilka tysięcy nocnych marków w ten weekend. 5 tysięcy w ciągu nocy. Audycja Anagram Margana. Bardzo dziękuję. Może tylko dodam, że od godziny 16 do godziny 19 popołudniowe wydanie Zapraszamy do Trójki poprowadzi Kuba Strzyczkowski, wyglądający bardzo, bardzo radiowo, ale mam wrażenie, że ci, którzy chcą uczyć się radia i popatrywać na mistrzów, mają szansę dziś właśnie tutaj przy placu Świętego Jakuba w Szczyrku. Serdecznie zapraszamy i proszę odszukać, tutaj też są gadżety, ale proszę też odszukać dwie urocze młode damy, które chodzą po ulicach tego pięknego miasta i rozdają nasze trójkowe gadżety specjalnie dla państwa. Tomasz Kowalczewski, redaktor naczelny programu trzeciego, był państwa i moim gościem. Dyrektorze, ja dziękuję za otwartą głowę i za chęć prezentowania w Trójce muzyki elektronicznej, która będzie dominować w Szczyrku w ciągu dwóch najbliższych dni. A to jeden z przykładów tego stwierdzenia, czyli Ejeka vel Gary McCartney, duma narodowa Irlandii Północnej. Ów gentleman związany jest z tak ważnymi wytwórniami, jak na przykład Beach Control czy Task Walks, i przedstawi on swój set późną nocą z soboty na niedzielę w przestrzeni Snow Tent. Ejeka. Jego występ, jego DJ set planowany jest w nocy z soboty na niedzielę od godziny 2 do godziny 4 na scenie Snow. Szczegółowy program mogą Państwo znaleźć na stronie snowfest.pl, a przed Ejeką Vitalik lub jak kto woli Vitalik. Poison Lips, czyli jeden z przebojów Vitalika. Vitalik na Snowfeście 2020 roku i 7 edycji. A ja już teraz zapraszam Państwa do wysłuchania i do uczestnictwa oczywiście w koncercie zespołu Camp, który zaczyna kroczyć nową drogą. Koncert będziemy transmitować w nocy z soboty na niedzielę w potrójnym paśmie przenoszenia. Początek kilka minut po północy. Zapraszam. Mam nadzieję, że nastawią Państwo uszko i usłyszą to wszystko, co teraz dzieje się w grupie tego zespołu. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ja nazywam się Michał Margański. Do zobaczenia w Szczyrku i do usłyszenia na antenie programu trzeciego. Pa, pa!